نمی روی تو از یادم، نمی رسی به فریادم، تو که اهل وفا نشوی، تو که همدم ما نشوی، زبان شکوه بستم بیا، نی صدا شکستم بیا، نمی روی تو از یادم، نمی رسی به فریادم. بیا ببین چه می کشم، ز سوز دل در آتشم، ز بس دعا کردم خدا، خدا کردم، به دیده عشق من خون شد، دلم ز دیده بی شود. بیا ببین چه می‌کشم، ز سوز دل در آتشم، ز بس دعا کردم خدا، خدا کردم، به دیده عشق من خون شد، دلم ز دید بیرون شد. چه گویمت به زندگی، چه کرده ای با من، تو هم جفا بکش ببین، تو عاشقی یا با خدا دارم. نمی روی تو از یادم، نمی رسی به فریادم، تو که اهل وفا نشوی، تو که هم دم ما نشوی، زبان شکف بسته هم بیا، نیه صدا شکسته هم بیا.